أسير الديفم زندوني شم كيون مسينام هات سر لوم پیر نامراد آسا و گزدر پمپا گیر نیه تا که بدوم نمه یکیه ها الا رکم نمه یکیه ها الا رکم مبی اختیار فرمون بر اوم صد حفی ملکج دنون سامه هزار گرگ هار ها ار روم چرخ زمونه حالی ممکه چرخ زمونه حالی ممکه چق پوق سخون وجم مشنوم اتور آخر دال بازی دال پلون هوا مدریم و او نمکوام هوا مدریم و او نمکوام اسیر دیوم زندونی شم گیانم سینه حت سرگه پیر ناموران آسا و گزدر پام پاگیر نیم تا که بدم هایی ممکه چقه پوخس و خون وجمه Happy